しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 叫びを聞いて懐かしいかつての仲間が次々と手を挙げた。そしてミスター・サタンの活躍でなんと地球の元気は一つになった。完成したスーパー元気玉、長かった魔人ブーとの戦いもいよいよ最終局面を迎えた。 マリソロベジータ行くぞ、 やっぱり最強孫悟空、魔人ブー消滅。 孫悟atakuje。 Odejdź stamtąd, mogę cię zranić. Przestań krzyczeć. Chyba sobie coś złamałem, nie mogę się podnieść. Tego tylko brakowało, postaraj się. Zrób coś, jeżeli tam zostaniesz, nie rzucę kuli. Nie przejmuj się mną, rzucaj. I tak straciliśmy już dużo czasu, szybko. Odpowiesz mi za to. To brutal. Posłużył się Wegetą jak tarczą. To straszne. Nie rzucaj. Zawsze był zbyt wrażliwy, ulegał emocjom. Bubu, jesteś najlepszy, wygrasz. Jeżeli nie chcesz, bym się rozzłościł, atakuj. Czy to jasne? Nie mogę. Nie dam rady. Oszalał? Jestem z ciebie bardzo zadowolony, Bubu. Bubu, co ja ci takiego zrobiłem? To straszne. Songo, musisz coś zrobić. Broń się, zanim będzie za późno. Przykro mi, spudłowałeś. Podjąłem decyzję. Vegeta, wybacz mi. Herkulesie! Już idę. Żegnaj, przyjacielu. Na co czekasz? Droga wolna, możesz rzucać. Piękna robota, mistrzu. Opowiem o wszystkim twoim wielbicielkom. Koniec żartów. Żegnaj. Tylko nie to. Avance. Dalej, do przodu. Songokan, słyszysz mnie? Doskonale. Czujesz te wibracje? Jakby tytani skrzyżowali rękawice. Walczą na planecie bogów. Ależ to jest święte miejsce. No tak, rozumiem. Tam jest bezpieczniej. Gdzie są Shin i Kibito? Może polecimy do raju? Może tam się czegoś dowiemy? Zgoda. Lecicie z nami, chłopcy? Poczekaj, już ja ci pokażę. W tej chwili walczysz nie tylko ze mną, ale z całą ziemią. Nie mogę przegrać, nie mam prawa zawieść zaufania ziemian. To szatan serduszko. Siobhan! Żyjesz? Tak się martwiłam. Dlaczego nie zadzwoniłeś do mnie? Przepraszam, nie sądziłem, że będziesz się martwić. Zrób miejsce, jestem jego matką, to ja powinnam być przy nim. Typowe zachowanie nadopiekuńczej matki. Trunk, kochanie, moje maleństwo. Dziwne, aura Songa nieco zmalała. Nie wolno ci teraz słabnąć, skoncentruj się. Nic na to nie poradzę, nie jestem w stanie podnieść poziomu mocy. W takiej chwili nie wolno mi przegrać. Wiem, gdzie tkwi błąd. Pomyliliśmy się w obliczeniach. Ten wymoczek ma za mało siły w ramionach, by rzucić kulę. Zaraz padnę. Jaka szkoda, tak niewiele brakuje, by pozbyć się Bubu raz na zawsze. Życie jest niesprawiedliwe. Nawet nie możemy mu pomóc, przekazaliśmy mu już całą naszą energię. Nigdy sobie nie poradzimy z tym potworem. Uda ci się, odwagi, jesteśmy z tobą. Nie wolno ci się teraz poddawać, słyszysz? Dandy, nie poradzimy sobie bez ciebie. Wykombinuj dla niego trochę energii. Proszę cię, Shibito, przenieś mnie natychmiast do Songa. Przykro mi, ale to niemożliwe. Dopóki nie odnowią się moje zapasy energii, dopóty nie będę mógł nikogo teleportować. Niesamowite. Bardzo żałuję, Vegeta, ale nasze zapasy energii wyczerpały się. Nie mogę się przemieszczać. Do diabła. W takim razie już po nas. Herkulesie, szybko, poproś Ziemian o jeszcze trochę energii. Nie mamy wyboru, to nasza ostatnia nadzieja. Poczekaj, Vegeta. To nie jest dobry pomysł. Ziemianie są już wycieńczeni. Jeżeli oddadzą wam resztkę energii, trafią znów w zaświaty. Dosyć się już wycierpieli. Trzeba im pozwolić odetchnąć. Przepraszam, ale to ja tu decyduję. Jeżeli wszyscy się nie poświęcą, i tak spotkamy się na drugim świecie. Na co czekasz? Zwróć się do Ziemian. Pośpiesz się, czas nagli. Szybko, dłużej nie wytrzymam. Złapał mnie Skurcz. Dobrze, jak się mawia w moich stronach, jak mus, to mus. Proszę was, nie róbcie tego. Ale to nasza ostatnia szansa. Przepraszam, ale nie mogę. Co powiedziałeś? Uświadomiłem sobie, że to nie sen. Nie proś mnie, bym posłał setki tysięcy ludzi na drugi świat. Odmawiam. Posłuchaj mnie uważnie. Mamy 7 kryształowych kul. Wskrzesimy wszystkie ofiary. Dobrze się składa, bo pozostało nam jeszcze jedno trzecie życzenie. Dandy, mam nadzieję, że smok nadal jest z wami. Ależ tak, oczywiście. Czekam na trzecie życzenie. Jeżeli nie macie żadnego pomysłu, pójdę sobie do domu. Nie rób tego. Chciałbym, byś tchnął trochę sił w naszego przyjaciela Songa, który znajduje się w tej chwili na planecie bogów. Obawiam się, że jest kompletnie wyczerpany. Chcesz, by był równie silny jak wtedy, gdy opuszczał Ziemię? Tak, zrób to. Inaczej zwycięstwo przejdzie nam koło nosa. Doskonale. Szybko, już nie mogę. Songo, nie trać nadziei. Smok zaraz przekaże ci dużo energii. Czuję się o wiele lepiej. Dzięki. Jestem ci dozgonnie wdzięczny. I po sprawie. Dumny z was jestem, dzieci. Cudownie. Aura taty znów jest większa. Jesteśmy na najlepszej drodze do zwycięstwa. Teraz mogę ci powiedzieć, że bardzo mi zaimponowałeś. Chwilami nawet cię podziwiałem. Zawsze, gdy przybierałeś nową postać, stawałeś się silniejszy. Następnym razem zmień się w dzielnego faceta i złóż mi wizytę. Zmierzymy się. Zobaczysz, ja też będę lepszy. ale proszę. Do zobaczenia. Son Go, uważaj. Trzymaj się, tato. Odwagi. Do dzieła. Skończył się nasz koszmar. Nareszcie. Tak oto zginął straszliwy Bubu. Nie pozostała ani jedna komórka, z której mógłby się odrodzić. Teraz we wszechświecie zapanuje pokój. やっとオラたちも地球に帰ってこれたぜ。タッチャのブーも一緒だ。 ちょっとブー、なんで町に出ただけで賞金稼いだり強盗退治したりの大騒ぎになっちゃうの？ 次回ドラゴンボール Z 戻った。